شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمانه منم، دیوانه منم، یار پیمانه منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمانه منم، دیوانه منم. چون باد صبا در بدرم، با عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سحرم، از خود نبود خبرم، رسوای زمانه منم، دیوانه منم، دیوانه منم. تو ای خدای من، شنو نوای من، زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد ز ناله های من. رسوای زمانه منم، دیوانه منم. مشهور جان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. عشق جانان آتش است و عقل دود، عشق جانان آتش است و عقل دود. عشق چون آمد گریزد عقل زود. راست گفتی عشق خوبان آتش است، راست گفتی عشق خوبان آتش است. سخت می سوزاند اما دلکش است، سخت می سوزاند اما دلکش است. Thank you. عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری go از خدا خواهم که افزونش کنم. دل اگر دم زد، دل اگر دم زد، پر از خونش کنم. وای از این شیدا دل من، مست و بی پروا دل من، مجنون هر صحرا دل من، رسوا دل من، رسوا دل من، لاله تنها دل من، داغ حسرت ها دل من، سرمایه سودا دل من، رسوا دل من، رسوا دل من. خاکستر پروانه منم، خون دل پیمانه منم، چون شور ترانه تویی، چون آه شبانه منم، رسوای زمانه منم، دیوانه منم، رسوای زمانه منم، دیوانه منم. Thank you. زمان من است، دیوان من است، رسوای زمان من است، دیوان من است. زمان من است، دیوان من است. چون باد و سبا در به درم، با عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سهرم، از خود نبوبم خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، ماه و ستارگان تو می سوزد ز ناله‌های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. رسوای زمان منم، دیوان منم.